انا كنا بشكم من قبل ما كدنا ندعوه جم بلل الله تعالى يعني من بندگی کو لدا الله تعالى باخلاص سرا ندعو فما نعبده بالاخلاص کی پورا اخلاص سرا من الله بندگی کولا انه بتائی سرا الله تعالى هو البر احسان کو ان کے الرحیم مہربان دے پل کو باندھی اللهم لك قسم په کوی تور باندې و کتاب مسور په هغه کتاب کې لشیوی فی رت په هغه کاغذونو کې منشور چکوری وای اورور وای اورو وار کاغذونو کې ول بیت المامور او قسم په بیت المامور باندې چې داخنه کعبه د ملائکو د قوم اسمان کې وسط په مرکو قسم په اسمان چې چت کړی شوی دی چت چت کړی شوی ول بحر المزور او قسم په هغه سمندر باندې المزوری چې دې دکې روبونه او یا بل کړی شي وي په دې کور د قیامت پر ورځ باندې دا ټول بور والی ان عذاب ربک دې شکا عذاب درستا لوا کړن خامخا واکې کیدون کې دې په منکرینو باندې ما له نه وي دې را پارا من دا فین سوګ منه کوون کې یوم تمور سما پار باندې جوب ګرځي اسمان ما را پګرځي دو سردا سی بو ګرځي لکه تک چلا چکای ګرځي وتسير الجبال روان بشغرنا سيره روانه دو سرا فويل پس حلاکت او صح عذاب دې یوم ایزن پتغر از دن مکذبین لپاس دین کار کون کو اللہ جن ادا کسان دی ہم فی خوزن چلی پا باتی نمشکہ لکی یلعبون لو دی کئی یوم ایدعونا ای حیات کارا چلی کبکلی شدی الہ نار جہنم اخور دو دوزخ دعا پا دی کا کولو سرا حاضح نارو داور اللتی ها اور دی کنتم بیا تو کذبون چی تاسد دین انکار کولو افا سحرن حاضا آیا جادو دی دا ام انتم لا تبصرون یا تاسو عقل نلرئی ایوین اینا اس لوحا داخل شای دیتا او دا سختے برداشت کوئے فصبرو صبر کوئے او لا تصبرو یا صبر نکوئے سوان علیکم برابر دفتا سباندی انما تجزونا بیشک تاسو زاگانی در کولشی ما دا غامالو کنتم تاملون چتا سکون ان المتقین بیشک جنتیان فی جنات پرزگاران فی جنات پر جنتن و نعیم او نعمتن کی بزی فاتحینا او دیب تلزوز فن حاصل انکی بما دحق نعمتننا آتاهم ربهم شور کئی دیتا رب دوی وعقاهم ربهم بچ پکی دوی لرب دوی عذاب الجحین لاغ عذاب دوزخنا کلو ورطبی چکرے وشربوز کئی حنی ان خفارام او خنصرا بما کنتم تعملون پسبب داغا مالو چتا سکول کو دنیا کے متقین تکیب وحلی علا سرورن اغا تختونو بالختونو تعمل صوفا چدا یو بل سره داسې لګولی شوي وي وزوجناهم او مرګري به کو مونږ د دوی بحور عین هغه حورې ښایسته سترګو والا والذین کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی وتباتهم ذریتهم او تابعداري کړې د دوی اولاد د دوی به ایمان په ایمان سره الحقنا بهم یو ځای به کو مونږ دوی سره ذریتهم اولاد د دوی وما علتناهم او نه به کمو مونږ د دوی مشرارانو من عملهم د اعمالو د دوی نه من شین څه شی کل نفس کل امرین هر یو انسان به ما په هغه مالو کې کسب چې دکړی وی رحیم غاڼه دې مانا دا چې دې بسې وی انتظار کوم کې دا غیر و امددناهم او سیوا بو کوم جنت یانو ته بفاجت می وی ولحم مما یشتهون او خو خدا غسیزونو چې دی غواړي یتنازعون فی یو بنبا خپل په دې جنت کې کاسن هغلو کې شراب لا لغون فیها نفس لغوی پاغی کی ولا تاسین او نفس گناوی یعنی داتی اسباب بومی جی جگڑا مگڑا دا سنو مدوری ویتوفو علیہم او گردی لا گردی یعنی زیرا دی دا خدمت دا پارا دوی سکا غلمان انہا غادمان لہم چی تدری دی کاننہم گویا دا خادمان لہم مطنون داغم الغلری پٹی ساتی رشوی دی و اقبل بازهم متوجی بشی بازی دی بازو تا یتسالونا چی مذاکرہ بکی داغا حالاتو چی کم دنیا کیوں قالوا نذيبوا اننا كنا قبل بشكوا من مخي في اهلنا پاٹا بر فلکی مشفقین یریدون کی عذاب دا اللہ تعالی نا فمن الله علينا الله احسانكم باندې و قانا وی ساتلم عذاب سموم دا عذاب گرم نا اننا كنا بشكوا من قبل مخي دینا ندعو چ بندگی مقوله دا اللہ تعالی انه بتای سر دا اللہ تعالی هو البر احسان کون کے الرحیم مہربان دے قل تربصوا فإني معكم من المتربصين د دینه مخک رکوع کې د دوو جماعتونو بیان شو یو جماعت د مجرمانو کافرانو د هغه انجام هم الله تعالی بیان کړ چې د قیامت پر ورځ باندې د دې انجام سو اور دارنگی دویم جماعت د تابعدارو کسانو چې کم مؤمنان متقیانو دا غی بیانو مشو چې جنت کې به الله تبارک و تعالی دوی سره خپل اولاد مرګري کی اور دارنګي دوی با په هغه موضوع باندې سروي دا دو جماعتونو مخکې بیانو شو. اوس په دې آیتونو کې دا اوس چې کوم مخکې آیتونه دي نو دې کې زجر او توبیخ بیانېږي اور دارنګي دا الله تبارک و تعالی عذاب په دې کې اورول شي. طبیعت انسانی په هغه سات کې متاثر کیږي چې کله دتا وعید بیان شي د الله تبارک و تعالی د عذاب تذکره وشي نو طبیعت انسانی په دې وخت کې داغینه اثر اخلي. په دې بنیاد باندې الله تبارک و تعالی په دې مخکې آیتونو کې هم د دې بیان کړي. حقیقت دا دی چې پیغمبر علیه السلام ته الله تسلی ورکوي چې پیغمبره تخف کیگا ما قرآن منون کشتا پا قرآن بانے عمل کون کشتا تو هر کلا چه دا قرآن منون کشتا پا قرآن بانے عمل کون کشتا فائدہ غید دین آغست دا نزیاتور خف کیگی جدا خلق تا تا غلط غلط نسبتو نکی. پیغمبر علیہ السلام تبے کل ترویتی وی آئیت العیاض باللہ او کل بے نبی علیہ السلام تا مجنون و لیونے وی او دا به وی چې د نبی رسول الله صلوات الله علیه په نوجوانۍ کې وفات شوه. بالکل نوجوان عبد الله چې هغه مړو دې په هم هغه سي نوجوانۍ کې مرشي وفات پشي او موږ به د اخلاص شو. الله تعالی جواب ورکړي چې ګوره یو انسان دی د بل انسان مرګ ته خوشحالي دي نه خوشحالي په هغه شی باندې پکار وی چې کم په دې انسان خپل ناراضي دا مرگ خو پټولو باندې راضی نو بیا د بل په مرگ باندې یو سړی خوشحالي جوړي دی وی چې نبی علیہ السلام به بس وفات شي او خبر به خلاص شي. دا غي جوابونه الله تعالی ورکړي. عرب چې نو دا په اعتبار د عقل سره دی ډیر زیات مشهور خلق با دی تا د لوی لوی عقل خاندان وی الله تعالی وی دا عقل دې دوی چې کم از کم خدای نه مني سره د دومره دلایلونه او دغه بوتانو ته دوی سجدی کوي په دی باندې ردونه کوي. بیا الله تبارک دی باد نبی علیہ السلام په نبوت باندې اعتراض کوو چې کم از کم الله تعالی پیغمبر را لېږلی نو فلانې فلانې به را لېږلی او د دنیا مالداران وخول. د هغې جوابونه هم الله تعالی ورکوي. او دوی چې د الله لپاره کوم اولاد ثابت کړی دی که یهودیان دي که عیسایان او مکې واله دي په هغوی تنقیدات کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فذکر تنسیت کوا پا دی قرآن سرا تو خلقو تنسیت کوا دا قرآن خلقو تبیانوا فما انتانی تو بنعمت رد دکا پو فضل درو فل دکاہن ان ترویتی چگنی دا غیبونا تو بی دلیل خبری تا لکا سنگا چی ترویتیان دا غیبونا بی دلیل خبری تا نعمت پا مانا دا فضل سرد فمان تنی تو بنعمت ربکا پو فضل در افل باندی دکاہنن خبر ورکون کے دا غیبونا بی دلیل ترویتی نی ولا مجنون او نلی ونی لکا سنجدا کسان تا تا دانیس بطنو گئی. پیغمبر علیہ السلام تی دانیس بطنو بدا خلق گئی پیغمبر پروا مکہ وزکا قرآن بانی عمل کون کشتا متقیان شتا ام یقولونا بلکی وائدہ کافران دا مکہ شاعرون یا خو شاعر دے او تاسو مسله معلومه ده چې شاعر نه خلق خطر کوي. شاعر نه دا خطر کوي چې اسنه زمونږ په شعرونو کې بیزتی وکړي سراپسی وایي نه تربصو انتظار وکړو مونږ به ریب المنون پټ باندې د حوادثاتو د زمانه لارې نوجوانای کې مونږ بس دې به مړ شي خبره به خلاصې شي دا به د کافرانو بی بنیاده خبرې کوو چا عمر څومره دي چا څومره دي قلوه پیغمبر علیه السلام دوی تا طرف بسو تا سه انتظار کوای پا بارد و ماکر مرد فا اینی ما کم بیشکت تا سرا من المطرف بیسین ده انتظار کون تا سما ده مرگ انتظار کن تا سو بطول مرجن دی تا سو بنم ره زم انتظار کون که ما بس حکم بدا اللہ دالا راشو تا سو بمرشو حکم راغ بدل که اللہ کن کپر انتا امرهم آیا حکم کئی دی مکی والاو تا احلامهم عقل نددی بی حازات دی خبرو دادی چی کلوی ترویتی دی لی ونی دی شاعر دی نو دادی دا عقل ندی تا دا خبری کئی مشہور دی چا منگا اخوا عقل ندی پتولا دنیا کی دی مشہور دی دا عقل دی تا دا وی ام هم قوم طاغون بلکې دا قوم سرکش دی الله تعالی وی دا سرکش دی سرکش قوم دی نا فرمانی کوي دا الله تبارک و تعالی ان یقولون بلکې وای دا کفار مکه تقوله پیغمبر دا قران د ځان نه جوړ کړی دی تقوله دا قران پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی الله ولنه دی ورته بل لا یؤمنون بلکې دای ایمان نروري په دې قران باندې د وجه تکبر نه دی چې ډیر زیات تکبر دی دا تکبر د وجه نه دی ایمان په قران نه راړي فلیاتو به حدیث ان الله تعالی او اراده دې یو کلام مستری په شان د قران چې دا سه الفاظ دي دا سه حزن بیان دي دا سه احکام دي دې راړي کنه او خبره دې راړي دې قوم ځان ته سوي کنه بار بار قران دې چیرې ورکی چې تاسو قوم ځان ته وای چې مونږ له خلق دي عربای کې مونږ ته له کمال حاصل دي نه زه تاسو قران ورته نه چې تمره کتاب راړي او خبره خو یو جمله دا سه راړي چې داغه الفاظ هم دا سه دي بیان مزیدار دي وس دې کړي دې خود قران په شان جمله دې نه دا بیان کړي ان کانو صادقین کلی دا کسان دیشتینی پا دی خبر اکی چی دا قرآن تا رزان نجول کرده دی کدی پا دی خبر اکی رشتینی اللہ تعالی دیو دی دیو جملہ بیان چی ام خلقو آیا پیدا کلیشی دی دا خلق من غیر شین بے فیدی او بغیر دا پیدا کون کینا لگ سوچ دی ندا تا پوزو کا چی تاسو بغیر دا پیدا کون کینا پیدا شوی تاسو پیدا کون کنشتا ام هم الخالقون یا دی پیدا کون کی دی زانون اخفلو دی نو دا خود درور دی هر یو انسان خپل ځان نشی پیدا کول تاس نما سلم معلومه دا چی کم یوشی دا پار اخفل وجود نی نو دا بلد وجود دا پار بزی سبب سنگو گردی چی دی نشتے نو نش پا بل سشتا کی نو دی پا پلن دا خپل ځان پیدا کون کی نی دی نو کم از کم اللہ تعالی دا دی پیدا کون کی دی نو دی منیو دی نا ام خلق السماوات آیا پیدا کړی دی اسمانونه ول ارض او زمکه اسمانونه زمکه کې دی چې څه سشتا ولې خیته زمکه چا پیدا کړ اسمان نه چا پیدا کړ تاسو کړی دی بل لا یو قانون بلکې دی یقین نه کوي په دې خبرو باندې دی پدا خبره کوله چې نبوت دلې اور کونه بل چاله ولې نه اور کونه الله جواب ورکړي ام عندهم آیا دوی سکا قزاین ربک اغه خزانه دي چې هغه رب سادي اغه اختیار د خزانو د رب سادي ته دي چې بس د دې خوخه ده چې چاله رزق ورکړي چاله پیغمبري ورکړي چاله درجه ورکړي الله تعالی وایي زما د خزانه اختیار دي څنګه ان عندهم آیا دوی ته خزائن ربک اغه اختیار د خزانو د رب سادي دوی ته د اختیار دي ام هم المسيفرون یا دې مقرر کړی شوی دی په تقسیم باندې مسيفر تقسیم باندې مقرر کړی شوی دوی پدې نگہبانان نگرانان په تقسیم باندې چې دادل تو دادل تو دادل تو نو خامخا ځان نه شولې لیلې کوي ام لهم سلمون یاشتره زید پارا سلمون یو پارچن سیړې کوړې جوړو یستمعون فیه جدی وقت دی پاږي کې چاته دی خبره تا روحی جی برا بیا وقت کیری آیا داسې سیړې اسمان دشتره دی چې دی برلاش ملائکو ته الله حکم کوي دا کسانه خبرې وي فلیات مستمعهم پس پیشتی کی مستمعهم حق دعوه کون کے دا اوریدو بی سلطان مبین دلیل اخدارام چکم دی کی دعوه کی چی دا خبر موریدلی دین اللہ تعالی و یغد دلیل بیان کی بیادی سر دلیل شتا نشتی ام له البناتو آیا وید دا اللہ دا پارا لنا ولکم اصطاو دا پارا البنون زامن شرمی گئے نا زان دا پارا زامنو بانے خوش آلے گئے اللہ دا پارا لنا ثابت ہوئے شرم تا صلی اللہ علیہ دا دیر دی الله لپاره اولاد نشته خپل خو بلونو باندې دی فکیږي دی به شرمې دل کنه اور الله لپاره ثابتې ان تسالهم یا غواړي ته دینا اجرا مزدوري و دې تبلیغ باندې په دې ته مزدوري غواړي فهم من مغرم نو دې د وجد تاوان ناموس بلون درون باري دي درانې شوي دي په دینه چرته ته نه په دې مهنت باندې سو غواړي پیسې می سي غواړي مزدوري غواړي دې دې وجه نه روچې دي کنه دا هم نشته ام عندهم الغيب يا ذيسك واحده غیب پا مانا دا وحی سر دے فهم یک تبونا نو دی لکی سجد دے پاکا دی وحی دا ور سر غیب پا مانا دا وحی سر دے سر وحی دا چو بس دا دی سفاقا دا غلی کی نشتا ام یریدونا قیدا بلکہ دی ارادہ لدی دسشی قیدا دی او مکرو دا فریب دری خبری دی با کولی پیغمبر علیہ السلام بارا کی چاوی چو مڑی کئے چاوی دا وطن نو شڑی چاوی قید کئے ام یریدونا بلکی اراده لری دا کافران قیدن دا وجل استا دا حلاکت استا دا وجل و دا حلاکت اراده دی لری تا حلاک دی لیکن فلذین اغکسان کفرو چه کافران دی هم المکیدون دی چی دی کنسری کمزوری کرشوی دی پا مکر کی المکیدون مانا کمزوری کرشوی دی پا مکر کی دی چی سمرا تدبیرون جو کرو نبی علیہ السلام اللہ دا غزین اویستو او دی پا خبر تدبیرون که ناکام پاتشو مکی دا مسئلہ تفصیلن تیرا شوی دا چا ابو جہل دی وغیرہ دارو ندوہ کی دا نبی علیہ السلام خلاف مشورہ کرو و چاہے من کہے او چاہے سکے خیدی کہے او چاہے نا او فانی سور کہے ویشڑ ایوی تڑیل پلی چی ام لہم الہن آیاش ترے دی دا پارا خدایان غیر اللہ سے بعد اللہ تعالیٰ نا چاری رخ دی رور کی دی سر مدد کی او دی دا ضروریات پورا کی دا سے خدای دی دا پارا خدایان اجتماع سے بعد اللہ نا سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا اما دا غسیزننا یشرکون چی دی شریکان کئی دا اللہ تعالیٰ سر دی بدا خبر اکولا چیرا فاسکت علینا چی سفر من سماتا من دا قرآن حقی او تو من تا دا بیانے من دے نمان من دا اسمان نے اسو کلپ من را غرد و برا دم را بدماشانو دا اللہ عذاب لے دعوت رکو چی دا اسمان نے حسپ من را غرد و چی من چکلی کتلی کی دا اللہ تعالیٰ وی دا دمرا بے خوند مخلوق دے که آسمان پا دی دا تیرا پریزی پاسنا دی بگیام نو نیو دا ست دا گورا وری از دا آسمان ندے خب پیرا پریزی بیا پیم نمانی دی سر بسکے این یراو کدیو وینی کس فن یو دکرا من سمای دا آسمان نساکتن غردیدون کی پا دی باندے نو دمرا درو زندی یا قولو وای پا دی صحاب مرکوم دا حقا وری از گورا دا مرکوم مانا لان دی بان یعنی اگر ڈک او گورا ور یز دی رقم لاند باندی او شید نو دی با دام نمانی چی دا اسمان پر اپلیو دی بیا با مئی داو ارزا دم را در غزن خلق فزر هم اللہ وی برید دی حتی آئی لاکو تر بیچ دی ملاقات دی او محمد رضیق بلی سرام اللہ دی ها غرز فیه اس عقون چی دی با پاغی که بے ہو شکلیشی بے خود بکلیشی تا قیامت رز دی را سخت تر دا طول دنیا با پائی که بے خودی دی دا غرز انتظار کئی یا یسعقون پا مانا دا یخرقون سرده چی دی با پایی که سیزلیشی ساق دا مانی پا مانا دا بیهوشکیدو سرده عام مانا دا او پا مانا دا سرزول سرده چی دی با پا غرز بانی او سیزلیشی ویلی سورو پا دی با دکو پا یوم اغرز لا یغنی عنهم چی دفع بانی که ددینا کیدهم دا تدبیرون دا دی شیعن سشید عذاب دا اللہ تعالی نا دا سمر تدبیرون چی دی دینا دی تدبیرون سرده با غذاب دا اللہ دی دفع نکی ولا هم ينصرون وبنبذي سر مدد قريشي اس کو دی هر څنګه منصوبي جوړي په بیا مدد مدد نشته و ان للذين فتا کی سردار کسان د پارا ظلم او چې ظلم کړي دي عذابن عذاب بدون ذالک مخک د لغا عذاب د قیامت نا هغه عذاب دی د پارا په قبر کې دي چې قبر کې به الله تعالی عذاب وي او یا عذاب دی د پارا د بدر کې او د نورو جنگونو کې چې څنګه به شي د قیامت نا مخک په الله تعالی عذاب نورو ولكن اكثرهم لیکن اکثر تو دی لا یعلمون نکوی کی چرا عذاب پا دیرا غی پا دی نکوی کی لیکن ان سبا مصیبتون تکلیفون ایسو کی مصیبت تکلیف عذاب اڑو گانی وَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ تَصَبَرْ كَوَا حُکْم دَرَفْتَا تَا چِسْتَا دَرَفْ فَيْسَلِتَ تَا انتظار كَوَا صبر كَوَا چکل اللہ تعالیٰ پا دی باندے عذاب را ولی فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا بے شکتا پا نگرانے زمان کے تو زمان پا حفاظت کی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تو ہوئی یہ بالکل دی کافر سکولی نشی اور تو سکوا وصدح تسبیح وایا بحمد ربکا پسناد رف الحین تقوم کل جفاس رخوبا دشمنی سے ان کے لگیائے منزونت اور دشمنی منزونت نمراتی ومن اللیل او پشوکی فصدح و تمنزونت و ادبار النجوم اور رفت دفریوتو دی چانا دستورنا سار سوری کچھ جنا نمانا دارے چیز سار مدن دغت ان کی گوا او د شپې چې د کنا مونږونو کوم مقام موستن وشو او دا رنګ چې شو د تعجب شدا مونږونو ته کوا او د دې خلکو فکر مکو زه پوه شو دی ان شاء الله تعالی هغه سره بیا سو الله فضل در رب د کاهنن کاهن تربیتی ولا مجنون دیونه ہم یقولون بلکہ وای دا کافران شاعر اللہ پیغمبر شاعر دے نتربس بھی منگ انتظار کو ببارت دکی رہ بل منون دا حادثات و دا زمانی قلو اے پیغمبر ادوی تا تربسو تا سو انتظار کو اے فینی ماکم زون استاس من المتربسین دے انتظار کو ان کو نہیں چکل بفیصلت اللہ رازی انتا مرہم آیا حکم کئی دی مکی والاو تا احلامہم عقلون ددی بہازا ددی خبرو چدا تا تکم نسبتو نہ کئی ام هم قوم طاغون یا دا قوم سرکش دے چې دې سری تکبر کوي نا فرمانی د باری تعالی کوي ام یقولون بل جوای دوی تقوله دا قران د جوړ کړي د ځان نا بل لا یؤمنون بلکې دې ایمان نه راوړي د وجه د تکبر نا په دې قران باندې فلیاتو را دې دا کافران د حدیث یو جمله یو مضمون مثلی په شان د قران ان کانو صادقین کدی رښتینی په دې خبره کې چې دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړي دي ام خلقو آیا دی پیدا کړی شي دي من غیر شین بغیر د پیدا کونکي نه دا څه کوم نه ام هم الخالقون یا دی پیدا کونکي د ځانونو خلقو دي دا څه نه الله پیدا کړی ام خلق السماوات آیا پیدا کړی دي اسمانونو ول ارض ورز مکا بل لا یقینون بلکې دی یقین نه کوي په سبا نه په دې خبرو ام عندهم آیا دی سکا خزائن ربک هغه خزانه د چا طرف سادي چې د دې خوخره بیا چاله ورګي ام هم المسيطرون یا دی مقرر شي دي په تقسیم باندې په تقسیم دا تقسیمون کې په دې مقرر کړی شي ام لا مسلم یا د دې د پارا یو سلم یو بارجن سړې یستمعون فيه چې دی وغدي فيه دی وغدي پس تخطونا په هغه باندې چې باندې او فيه برا بیا وغدي په یستمعون فیه کدا صیف مانا دا علا ترجو برو کی گی آلتا غوط دی چی دا ملائکی کمی خبری کئی فلیات مستمعهم پس را دیلی حقا دعوی کون کی دا اوریدو بسلطان مبین دلیل واضح فلیات را دیلی مستمعهم دعوی کون کی دا اوریدو بسلطان مبین دلیل کارا واضح دلیل دیلی ام له البنات آیا دید اللہ دا پارلونی لکا سنچ دا کافران ہوئی ولكم استاذ فرا البنون زامن داتا سوسم غلط فیصله کوي ان تسالهم يا تغار پیغمبر د دین اجر المزوري فهم نو دا کافران نه مغرم اند وجر تاوان نه مسقلون رنباري وي درانه شي پزما کا کوي ام عندهم الغيب يا دي سر واحده فهم يكتبون دي لکی جسد دي فقي ام يريدون كيدا بل کی دي اراده لري دي او تدبير دي او فريب تا سرا دوجلو فالذین فسقوا کسان کفروا چې کافران دي هم المکیدون کمزوری کړی شوی دی په مکر خپل کې دی کمزوری کړی شوی دی دا غا تدبیر او د مکر غو بال په دی باندې راغی ام لهم الہون آیا چې دوی لپاره خدایان غیر الله یې سیوا د الله نه چې رزق ورکړي دوی ته سبحان الله پاک دی الله لرا اما دا غا چې ظلم نه یو شریکون چې دی شریکان کوي د الله سره و ان یرو کوین دی کیس فن یو ټوکر مینا سماع د اسمان ساکتن پری وتن کی په دی باندې یقولون وعیدوی صحاب مرفون دا ویسی دا بورا با بورا دا فزر هم پیدا دی حتی علاقو تردی پوری چدی ملاقاتو کی یوم هم در رزق بلی سلام اللذی آغرس فیهی اس آقون چی بدی کی بدی بے ہوش اکڑیشی یا با اس وزولیشی یوم لا یغنی فاغرس لا یغنی انہم چی دفع بنکی ددینا قیدو هم اغمکر و تجبیر ددی شیعن سے شید عذاب دا اللہ نا ولا هم ینصرون نبدوی سرمدت اکڑیشی وَإِنَّ لِلَّذِينَ عَبِدُوا شَكَرَ فَارْضَا كَسَانُوا ظَلَمُوا چې ظالمان دي عذاباً عذاب دي دون ذالکا مخکې د عذاب د قیامتنا د قبر عذاب دي یاغ جنگونو ولكن اکثرهم لیکن اکثر دوی لا یعلمون نپویږي چې دا عذاب په دوی راځي واصبر لحکم ربک صبر کو تو حکم در خپلتا فإنک بعیوننا بشک ته په حفاظت زمون کې وسبح او تسبیح وایا بحمد ربک د سنا درف پر سرا حين تقوم صبح چه تپاسی د خوبنا یا اسی اتری کی منزنا کوا و من الليل و پشپا کی فسبح و مسکوا یعنی تسبیح دا اللہ وایا و ادبار النجوم رسط دا پریوتو دا چاند سلورونا سحر مستنا مراد دا چه تغا ٹیم کے سحر مستنا